Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. Nostalji Rüzgarı'ndan hepinize bir kere daha merhaba. Ağzınızda hep bal gibi türküler olması dileğiyle 2014'ün ilk programımızı açıyoruz. Yeni yılın bu ilk programında, yani 2014'ün bu ilk programında yine Suat'la beraber sizlere daha bilinen parçaları sunmaya çalıştık. Dinlediğiniz gibi Ezgi'nin günlüğüyle başladık, sabah türküsüyle başladık. Cliff Richard'la devam ediyoruz. Wind Me Up. I'm just a little tin soldier in your hands. I'm good for nothing but to obey your commands. You never really loved me, I know. So wind me up, let me go. I'm just your plaything till you see someone else, and then you leave me alone on the shelf. But even tin soldiers have hearts, don't you know? So wind me up, let me go. You don't really need me, you've 100 other toys, and teardrops don't look good in the eyes of soldier boys. So pick me up and hold me one more time. That's just consolation for this heart of mine. Whisper a sweet word to the one who loves you so. Then wind me up, let me go. Then wind me up, let me go. Let me go. Cliff Richard'dan sonra aynı doğrultuda bir şarkı ile devam edeceğiz. Bu sefer konuğumuz Engelbert Humperdinck, onun çıkış parçalarından bir tanesi Son Vals, The Last Waltz. I wonder should I go or should I stay? The band had only one more song to play. And then I saw you at the corner of my eye. A little girl alone and so shy. I had the last waltz with you. Two lonely people together. I fell in love with you. The last waltz should last forever. But the love we had was going strong. Through the good and bad we get along. And then the flame of love died in your eyes. My heart was broken too when you said goodbye. I had the last waltz with you. Should last forever. la la la la la la la la la. 2014'te sizlere sunacağımız ilk kadın sanatçı da Petula Clark olacak. Ondan dinleyeceğimiz parça My Love. Something that I never felt before. You are always on my mind, no matter what I do, and every day it seems I want you more. My love is warmer than the warmest sunshine, softer than a sigh. My love is deeper than the deepest ocean, wider than the sky. Change my love. Once I thought that love was meant for anyone else but me. Once I thought you'd never come my way. Now it only goes to show how wrong we all can be. For now I have to tell you every day. Amerika'nın en ünlü seslerinden bir tanesiyle Elvis Presley ile devam ediyoruz. Gene en sevilen parçalarından bir tanesi tabii ki bugünkü özel programda It's Now or Never. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me my darling. Be mine tonight. Tomorrow. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. Şimdi de çok güzel bir şansonla devam ediyoruz. Yani tipik bir Fransız şarkısıyla devam ediyoruz. Enrico Macias'tan dinliyoruz. Kalbim ataşlanmış ilişikte diyecek Moncœur d'Ataş. Le bateau qui s'arrache du port va sur l'eau vers le sud ou le nord sans savoir ce qui l'attend là-bas au-delà de la mer. Quand je pars chaque fois, c'est la nuit qui ne me quitte pas et la vie passe à tout petit pas. Je m'ennuie loin de toi, mon cœur d'attache. C'est toi le toit de ma maison, c'est toi l'histoire de mes chansons, c'est toi mon chemin d'horizon, c'est toi mon cœur d'attache. C'est toi le toit de ma maison. C'est toi, la voix de ma raison, c'est toi, ma vie et ma passion, c'est toujours toi. Mes amis me reprochent souvent dans la vie d'être encore un enfant, car vois-tu, ils ne comprennent pas cet amour qui nous lie. Moi sans toi, je ne peux partager tous leurs jeux, ne veux pas me brûler à ce feu. Cette rage d'aimer, comédie de la vie. Mon cœur d'attache, c'est toi le toit de ma maison. C'est toi l'histoire de mes chansons. C'est toi mon chemin d'horizon. C'est toi mon cœur d'attache. C'est toi le toit de ma maison. C'est toi la voix de ma raison. C'est toi ma vie et ma passion. C'est toujours toi. Quand le jour éteint ses projecteurs au retour, je retrouve dans ton cœur une fleur, une rose d'amour, et je crie mon bonheur. Mon cœur d'attache, c'est toi le toit de ma maison. C'est toi l'histoire de mes chansons. C'est toi mon chemin d'horizon. C'est toi mon cœur d'attache. C'est toi, la voix de ma raison, c'est toi, ma vie et ma passion, c'est toujours toi, mon cœur d'attache, c'est toi la la la la la la. ...2014'te ilk İtalyan konuğumuz Adriano Celentano olacak. Dinleyeceğimiz parça Azzurro. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso su in città, sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro. Senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro. Ve ilk Alman konuğumuz Roy Black, tamamıyla beyazlar içinde diyor Guns N' Roses. Guns N' Roses mit einem Blumenstrauß. So siehst du in meinen schönsten Träumen aus. Ganz verliebt schaust du mich strahlend an. Es gibt nichts mehr, was uns beide trennen kann. Ganz in Weiß, so gehst du neben mir. Und die Liebe lacht aus jedem Blick von dir. Ja, dann reichst du mir die Hand und du siehst so glücklich aus, ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß. Ja, dann reichst du mir die Hand und du siehst so glücklich aus, ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß. Thank you. tanzen wir, so gehst du neben mir. Und die Liebe lacht aus jedem Blick von dir. Ja, dann reichst du mir die Hand und du siehst so glücklich aus, ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß. Ja, dann reichst du mir die Hand und du siehst so glücklich aus, ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß. İspanyolca şarkımızı José Vélez seslendiriyor. Bu çok güzel bir Latin Amerika parçası ama José Vélez bunu biraz daha İspanyol ritmiyle söylemiş durumda. Cielito Lindo. Cielito lindo junto a tu boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a tu boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay. Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores. Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Flecha en el aire, cielito lindo, tiró Cupido. Él la tiró jugando, cielito lindo, y a mí me ha herido. Una flecha en el aire, cielito lindo, tiró Cupido. Él la tiró jugando, cielito lindo, y a mí me ha herido. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Casa la mía, cielito lindo, no hay más que un paso. Y ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo. De tu casa la mía, cielito lindo, no hay más que un paso. Y ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo. Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. İngilizce söylenen ama ismi İspanyolca olan çok güzel bir parça ile devam ediyoruz. Al Martino'dan dinleyeceğiz. Güle güle git diyecek, Allah'la git diyecek, Vaya con Dios. Hacienda's dark, the town is sleeping. Now the time has come to part, the time for weeping. Vaya con Dios, my darling. Village mission bells are softly ringing. If you listen with your heart, you'll hear them singing. Vaya con Dios, my darling. Beside you, although you're many million dreams away, each night I'll say a prayer to guide you, to hasten every lonely hour of every lonely day. Now the dawn is breaking through a gray tomorrow, but the memories we share are there to borrow. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Birkaç yüzyıldır çok sevilerek dinlenilen bir İngiliz halk şarkısına sıra geldi. Tabii modernize edilmiş bir şekilde dinleyeceğiz. Brothers Four grubu seslendiriyor. Lady Greensleeves. Thank you. not my lady green sleeves. Biraz hareketleniyoruz ve 60'lı yılların çok sevilen parçalarından bir tanesine kulak veriyoruz. Güzel Kadın, yani Pretty Woman, seslendiren Roy Orbison. Joe Dolan en sevilen parçasını bugün bir kere daha seslendiriyor. Bana Bir Ada Yap, Make Me an Island. Different eyes, different size, different girls every day. Different names, different games, took my breath clean away. But I'm changed, rearranged, I'm enlightened. And how you have caught me, you have taught me, and I'm different now. Take me and break me and close all your windows and doors. Shut me off, cut me off, make me an island, I'm yours. The world, take me away from the girls, take me and break me and make me an island, I'm yours. Running round, shifting ground, that's the life I've seen, but I'm tired, uninspired, and I've wiped my slate clean. You are mine, I am yours. If the Lord will allow, you have caught me, you have taught me, and I'm different. the girls. Take me and break me and make me an island. I'm yours. Take me and break me and close all your windows and doors. Shut me up, cut me up, make me an island. I'm yours. Take me away from the world. The girls, take me and break me and make me an island. I'm yours. Take me and break me and make me an island. I'm yours. Take me and break me and make me an island. I'm yours. 2014 yılında dinleyeceğimiz ilk Beatles parçası da Yellow Submarine olacak. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green. Güncel bir parçayla devam ediyoruz. One Direction grubu şu anda çok popüler bir grup. Dinleyeceğimiz parça yaklaşık bir sene evvelinin parçalarından bir tanesiydi. Little Things. Your hand fits in mine like it's made just for me. But bear this in mind, it was meant to be. And I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks. And it all makes sense to me. I know you've never loved the crinkles by your eyes when you smile. You've never loved your stomach or your thighs, the dimples in your back at the bottom of your spine. But I love them endlessly. I won't let these little things slip out of my mouth. But if I do, it's you. Oh, it's you, they add up to. I'm in love with you. And all these little things. You can't go to bed without a cup of tea. And maybe that's the reason that you talk in your sleep. And And all those conversations are the secrets that I keep, though it makes no sense to me. I know you never loved the sound of your voice on tape. You never want to know how much you weigh. You still have to squeeze into your jeans, but you're perfect to me. I won't let these little things slip out of my mouth. But if it's true, it's you, it's you, they add up to I'm in love with you. And all these little things, you'll never love yourself half as much as I love you. You'll never treat yourself right, darling, but I don't want you to. If I let you know I'm here for you, maybe you love yourself like I love you. Oh, and I've just let these little things slip out of my mouth. 'Cause it's you, oh it's you, it's you, they add up to, and I'm in love with you. And all these little things, I won't let these little things slip out of my mouth. But if it's true, it's you, it's you, they add up to, I'm in love with you. And all your little things. Son iki parçamızı Türkçe şarkılara ayırdık. Önce Suavi'nin çok sevilen şarkısını bir kere daha dinliyoruz, Yalı Çapkını. Sazendeler bu gece, hazırlan fırtına kopmak üzere. Kalbime tünemiş kuşlar uçuştu, cam kırığı gibi doldum içime. Eski bir madende göçük gibiyim, toprağın altında kalabilirim. Kim vurduya gitmesin aşkıma ses ver. Uçarım değilim kadir bilirim. Kim vurduya gitmesin aşkıma ses ver. Uçarım değilim kadir bilirim. Yalı çapkınım, örtbas etme aşkını. Çoban aldatan çit sarmaşım, sar bana kollarını. Yaban inciri yalı çapkınım, örtbas etme aşkını. Çoban aldatan çit sarmaşım, sar bana kollarını. Hazırlan fırtına kopmak üzere. Kalbime tünemiş kuşlar uçuştu, cam kırığı gibi doldum içime. küçük gibiyim. Toprağın altında kalabilirim. Kim vurduya gitmesin aşkıma ses ver. Uçarım değilim kadir bilirim. Kim vurduya gitmesin aşkıma ses ver. Uçarım değilim kadir bilirim. Yabar inciri yalı çaptırım. Ört bas etme aşkını. Çoban aldatan çit sarmaşım. Sar bana kollarını. Yaban inciri yalı çapkırım. Ört bas etme aşkını. Çoban aldatan çit sarmaşım. Sar bana kollarını. Yaban inciri yalı çapkırım. Ört bas etme aşkını. Çoban aldatan çit sarmaşım. Sar bana kollarını. Yaban inciri yalı çapkırım. Ört bas etme aşkını. Çoban aldatan çit sarmaşım. Sar bana kollarını. Yaban inciri yalı çapkırım. Ört bas etme aşkını. Çoban aldatan... 2014'ün ilk programının son şarkısını sizlere ilk defa sunuyoruz. Zaten çok yeni bir parça. Zülfü Livaneli'nin son albümünden aldık. İsmi Son Şarkı. Suat'la beraber sizlere 2014'te çok mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın. Bu şarkıyı söylemeden önce ben ölmek istemem. Bu şarkıyı söylemeden önce ben ölmek istemem. Belki son şarkımdır, belki de değil. Bilmek istemem. Belki son şarkımdır, belki de değil. Bilmek istemem. Yaşını gösterme bana, görmek istemem. Yaşanmış onca şeyi bir kalemde silmek istemem. Yolların ortasında bir öksüz gibi kalmak istemem. Yaşanmış onca şeyi bir kalemde silmek istemem. Bu şarkıyı söylemeden önce ben ölmek istemem. Belki son şarkımdır, belki de değil. Bilmek istemem. Çiçekler gibi solmak istemem. Elimdeki bu eski gitarı bile çalmak istemem. Dostların sohbetini orta yerinden bölmek istemem. Haksız ödülleri de cezaları da almak istemem. Bu şarkıyı söylemeden önce ben ölmek istemem. Belki son şarkımdır, belki de değil. Bilmek istemem. belki son şarkımdır, belki de değil. Bilmek istemem. Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.